रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा ये खुशी का समा दिल में गूंजी है शहनाइयां ये खुशी का समां दिल में गूंजी है शहनाइयां ये हसी ये दिल नशीं एक मोहब्बत की है जो दास्तां रब राखा ये खुशबू ये रूप ये जादू रब राखा